ओम ज्ञानतिमिरन्धश्रज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम तीन स्थान में जा रहे हैं। ये पहला हमारा डेस्टिनेशन है कटवा। तो चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में इस स्थान की जो विशेष महिमा है उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो ये वो स्थान है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जो मध्य लीलाएं हैं उनकी एक प्रकार से शुरुआत की थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में निवास कर रहे थे और नवद्वीप में बाल्यकाल होने के बाद चैतन्य महाप्रभु विद्या विलास की लीला कर रहे थे। अलग अलग लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की। तो ये थे विद्या विलास लीला, जिसमें निमाई पंडित के रूप में वो विद्या का आस्वादन करते हैं और सारे नवद्वीप में इस चीज को स्थापित करते हैं कि मुझसे अधिक विद्वान या पंडित कोई और नहीं है। तो ऐसे निमाई पंडित एक समय में अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जाते हैं। गया जाकर गया में भगवान विष्णु के चरण कमल है, एक चरण कमल है जिसको विष्णुपदी कहा जाता है। तो भगवान ने जब निमाई ने जब वो चरण कमल भगवान के देखे, एक चरण कमल विष्णु के, उसको देखकर ही उनको रोना अनावर हो गया। वो रोने लगे उस चरण कमलों को देखकर। वहां के जो पंडित थे वो भगवान के चरण कमलों का महिमा उच्चारित करने लगे। उन्होंने कहा यही वो चरण कमल है जिनकी सेवा लक्ष्मी देवी करती हैं, यही वो चरण कमल है बलि महाराज के सर पर भगवान ने रखे थे। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों से संबंधित जो भी लीलाएं थी वहां के पंडा लोग बोलते जा रहे थे और निमाई पंडित सुनते सुनते कृष्ण के प्रति पहली बार उनको रोना आया भगवान के चरण कमलों को देखकर। और जैसे वो उठते हैं तो देखते हैं कि उनके पीछे ईश्वरपुरी पाद खड़े हैं। ईश्वरपुरी जो किसके शिष्य थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। तो ईश्वरपुरी को देखा और निमाई पंडित ने कहा कि मैं तो गया आया हूं अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, लेकिन आप जैसे वैष्णव का दर्शन करने से हजारों हजारों पितरों का उद्धार हो जाता है। पिंडदान करने से केवल एक पितर तर सकता है, लेकिन महान वैष्णव का दर्शन करने मात्र से हजारों हजारों जो पितरगण है उनका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए निमाई पंडित उनको कहते हैं प्रभु कहे गया यात्रा सफल अमार, जिस ताने देखिला मा चरण तुमार। निमाई पंडित ने कहा मेरी गया यात्रा वास्तव में सफल हो गई है क्योंकि आप जैसे महान वैष्णव का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। तो महाप्रभु ये भी सिखाना चाहते हैं कि आप किसी यात्रा में जाते हैं तो गोल क्या होना चाहिए, एसोसिएशन की प्राप्ति होनी चाहिए, भक्तों का संग लाभ में होना चाहिए। वो यात्रा का अंतिम फल है। यात्रा का फल नहीं है कि हमने कितने स्थानों को देखा या कितने स्थानों में हमने विजिट किया। यात्रा का फल है कि भगवान के महान भक्तों का संग हमें लाभ हो, अन्यथा वो जो यात्रा है करने वालों की तुलना गो खरा से की गई है। गो मीन्स गाय है या फिर गधे है, ऐसी तुलना शास्त्र करते हैं। तो फिर निमाई पंडित उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो ईश्वरपुरी उनको गोपाल मंत्र से दीक्षित करते हैं और गोपाल मंत्र वो है कि जीवात्मा गोपाल मंत्र का उच्चारण करने मात्र से कृष्ण के लिए रोना सीखता है, रुलाता है वो गोपाल मंत्र कृष्ण के लिए। तो ईश्वरपुरी से वो मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं और वापस नवद्वीप आते हैं। तो पहले जो बहुत घमंडी अहंकारी ये जो निमाई पंडित है अभी सबसे अधिक विनम्र हो गए थे और जैसे निमाई पंडित गया से वापस आए उनको अपने जो घर है, पत्नी है, माता है, ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि कब मैं जाकर भक्तों से मिलूं, भक्तों से अपने हृदय का दुख बताऊं। तो ऐसे निमाई पंडित भक्तों के पास जाते हैं, विशेष रूप से वो कहते हैं कि मैं आप सबको मिलूंगा, एक डिवोटी है जिनका नाम है शुक्ला पर ब्रह्मचारी, उनके घर में मिलूंगा और मेरे हृदय में बहुत कुछ है आप सबको बताने के लिए, आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में निमाई पंडित जब जाते हैं और वहां जाकर कृष्ण के लिए उनका जो विरह है वो और अधिक बढ़ता है और कृष्ण के लिए रोना सीखते हैं, रोते हैं। फिर निमाई पंडित कहते हैं कि हम सब लोग क्यों अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। जैसे रूप गोस्वामी ने कहा, शुद्ध भक्त का एक लक्षण है कि वो अपना एक क्षण भी कृष्ण की सेवा के बिना व्यर्थ नहीं गवाता, अव्यर्थ कालत्व। तो निमाई पंडित कहते कि हमें क्यों हमारा समय नष्ट करना है, हम क्या करेंगे, मिलकर कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। तो सारे भक्तों ने कहा, लेकिन आप हमारे लीडर हो गए, क्या कहा, आप हमारे लीडर हो गए कीर्तन के लिए। तो फिर निमाई पंडित ने कहा कि हम कीर्तन शुरू करेंगे लेकिन श्रीवास ठाकुर के घर में या उनके घर में। तो तब से ये जो कीर्तन है उसकी शुरुआत हुई। और फिर जो संध्या का समय था, रात्रि का समय था, चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त थे, पार्षद थे, निकटतम संगीत थे, वो श्रीवास ठाकुर के घर में आ जाते थे और होल नाइट कीर्तन हुआ करता था। तो इस प्रकार से चैतन्य या निमाई पंडित अभी पूर्ण रूपेण कृष्ण के लिए पागल हो उठे थे और हमेशा कोथाय कृष्ण इस कृष्ण कहाँ है ऐसा कहते हुए रोया करते थे। और घर में उनकी जो माता है सची माता, वो दुखी हो गई थी। उनकी जो पत्नी है विष्णुप्रिया, उनकी आयु लगभग 14 साल की थी, हाँ, तो वो भी बहुत दुखी हो गई थी कि इसको क्या हो गया है, मेरे पति को क्या हो गया है। तो ऐसे कृष्ण के विरह में कभी कभी निमाई पंडित बैठ जाते थे तो उनकी माता सची माता विष्णुप्रिया का हाथ पकड़कर उनके सामने बिठा देते, उनको लगा पत्नी को देखकर शांत हो सकता है कि नहीं। जैसे कई बार घर में यंग जो लड़के हैं वो तंग करते हैं, माता पिता कहते हैं इसकी शादी कर दो, ठिकाने में आ जाएगा, हाँ सब सुधर जाएगा, काम करने लगेगा, जिम्मेदारी अपने आप संभाल लेगा। तो वैसे सची माता सोचते थे उनके पत्नी को सामने बिठाऊंगा तो ये शांत हो सकता है, लेकिन पत्नी को देखकर और अधिक कृष्ण के विरह में चिल्ला उठते थे। तो विष्णुप्रिया कई दूर भाग के चले जाते थे और घर से बाहर नहीं निकलते थे दरवाजे से। तो ऐसे जब हो रहा था तो एक दिन गदाधर पंडित उनको मिलने आए। गदाधर पंडित को कहते हैं, गदाधर आपने कृष्ण को देखा है? तो गदाधर कहते, कृष्ण तो आपके हृदय में है। जैसे गदाधर ने कहा कृष्ण आपके हृदय में है, तो निमाई पंडित ने अपने कपड़े फाड़ दिए और फिर दोनों हाथों से जैसे हनुमान ने अपना छाती फाड़ा था वैसे नाखून अंदर डालते हुए फाड़ने वाले थे कृष्ण को देखने के लिए हृदय में। गदाधर कहते, नहीं ऐसे मत करो, आपके हृदय में अभी कृष्ण नहीं है। तो वो शांत हो जाते हैं। गदाधर बहुत सारी चीजें समझाते हैं। तो सची माता देखती है कि मेरा जो पुत्र है वो किसी की नहीं सुनता, एक व्यक्ति की सुनता है, वो कौन है, गदाधर है। तो गदाधर को कहती है कि गदाधर तुम हमेशा मेरे जो निमाई हैं उनके संग में रहो। तो गदाधर पंडित कृष्ण लीला में कौन है, श्रीमती राधा रानी है, राधिका है। तो फिर ऐसे निमाई पंडित का जो कृष्ण भावावेश है वो अत्यधिक बढ़ने लगता है और एक दिन वो वृंदावन का स्मरण करते हुए है एक स्थान में बैठे होते हैं और गोपियों के भाव में। और वो गोपियों का भाव कौन सा, जब गोपियां कृष्ण के विरह में पागल हो उठी थी, जब अत्रोल वृंदावन से वृंदावन आए थे मथुरा से कृष्ण को ले जाने के लिए। तो जब वृंदावन से कृष्ण को ले जाते हैं मथुरा अत्रोल, तो गोपियों को बहुत विरह होता है और इतना कष्ट उन्हें महसूस होता है, कृष्ण से वो तिरस्कार करने लगती है एक प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु उस दिन गोपी के भाव में बैठकर, गोपियों की मुद्रा में बैठकर एक स्थान में जोर जोर से बोल रहे थे, गोपी गोपी गोपी, क्या कह रहे थे, गोपी गोपी गोपी। जोर से गोपी गोपी गोपी। तो गोपी गोपी उच्चारण कर रहे थे तो एक और स्टूडेंट वहां खड़ा था, उसने कहा अरे कलयुग का धर्म है हरे नाम संकीर्तन, कलयुग का धर्म हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है, हरि का नाम लेना है, तुम ये गोपी गोपी का नाम ले रहे हो, हरि हरि कहो। क्या कहा उसने? हरे हरे। जैसे हरि हरि कहने के लिए कहा, उन्होंने कहा वो हरि जो इतना निर्दयी है, जिसने शुभ नखा के नाक को काट दिया, वो हरि। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने उद्धृत की बोली कृष्ण के अगेंस्ट कि ऐसे हरि जो बहुत निर्दयी है और दया नहीं दिखाते, ऐसे हरि का मैं कभी भी नाम नहीं लूंगी, ऐसे महाप्रभु बोले। निताई जो निमाई पंडित है तो बोल रहे थे, तो वो स्टूडेंट और बोलने लगा नहीं नहीं हरि का नाम लो हरि का। उनको इतना गुस्सा आ गया निमाई पंडित को, एक वहां क्या कहते छड़ी थी स्टिक उठाया उसको मारने के लिए भाग पड़े। तो बेचारा स्टूडेंट आगे दौड़ रहा है, निमाई पंडित उनके पीछे छड़ी लेकर भाग रहे मारने के लिए, और वो स्टूडेंट दौड़ते दौड़ते एक स्थान में जाता है, वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा थे, और उनको जाकर बोलता है कि निमाई पंडित मुझे मारने के लिए पीछे दौड़ रहा है। तो वो स्टूडेंट कहते हैं निमाई ब्राह्मण का पुत्र है, वो समझता क्या है अपने आप को, अगली बार से यदि वो ऐसी हरकत करेगा तो हम सब उसे मिलकर उसकी पिटाई करेंगे। और तब निमाई पंडित ये जब बात सुनते हैं तो वो रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में मेरा मैं तो इस संसार में अवतरित हुआ था एक दवाई लेकर, लेकिन ये दवाई अभी उल्टा काम कर रही है, दवाई से रोग निवारण होना चाहिए तो बल्कि इस दवाई से क्या हो रहा है बीमारी और बढ़ रही है। मीन्स ये बात उन्होंने नित्यानंद प्रभु से जाकर कही, तो नित्यानंद प्रभु समझ गए, उसका अर्थ ये था कि मैं इस संसार में अवतरित हुआ हूं सारे जीवों का उद्धार करने के लिए, लेकिन ये मूर्ख जीव मेरा अनादर करेंगे, मुझसे ईर्ष्या करेंगे, मुझसे द्वेष करेंगे, तो इनका उद्धार होना असंभव है। इसलिए नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, संन्यास ग्रहण करूंगा। क्या करूंगा? फर्स्ट टाइम वहां नवदीप में महाप्रभु को ये विचार आया कि मुझे संन्यास ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संन्यास ग्रहण करूंगा तो सन्यासी को देखते ही लोग प्रणाम करते हैं। तो महाप्रभु ने सोचा कि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा तो ये सारे लोग मुझे प्रणाम करेंगे और उनका उद्धार होने के लिए इतना ही काफी है, केवल मुझे एक बार प्रणाम करना। इससे पहले भी उन्होंने एक बार स्वप्न देखा था, उनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप, उन्होंने जब संन्यास लिया तो जगन्नाथ मिश्र सची माता दोनों भी अत्यधिक दुखी थे। तो लेकिन एक दिन ये जो निमाई छोटे से थे उनको स्वप्न आया, उन्होंने अपनी माता को कहा मैंने एक स्वप्न देखा। माता ने पूछा सच्ची माता ने क्या स्वप्न देखा? उन्होंने कहा मैंने अपने बड़े भाई जिन्होंने संन्यास लिया ना उनको स्वप्न में देखा और वो मेरा हाथ पकड़ के कह रहे चलो तुम भी संन्यास ग्रहण करो। तो ये सुनकर डर गए सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र, और जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि मेरा ये छोटा बालक निमाई बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, तो उनको लगा मेरा पहला जो बड़ा बेटा था विश्वरूप वो भी पढ़ाई बहुत अच्छे से करता था, पढ़ पढ़ के उसको पता चला कि ये जीवन अशाश्वत है, सांसारिक जीवन में कोई सुख नहीं है, उसने क्या कर लिया संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने सोचा ये भी संन्यास ग्रहण कर सकता है इसलिए इसकी पढ़ाई बंद कर दी। जगन्नाथ मिश्र ने क्या कर दी पढ़ाई बंद कर दी, फिर बाद में पढ़ाई चालू करवाई। तो फिर उस समय चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को जाकर बोलते हैं, तो नित्यानंद प्रभु जब ये सुनते हैं तो उनको केवल सची माता के बारे में सोचने लगे नित्यानंद प्रभु। उन्होंने सोचा सची माता कैसे इस महान दुख को झेल सकती हैं, उनके ऊपर सबसे दुख का पहाड़ गिर जाएगा यदि ये महाप्रभु संन्यास लेंगे। तो नित्यानंद प्रभु वहां से भागते हैं, एक स्थान में जाते अकेले और अपना सर नीचे जमीन में लगाकर आंखों से दोनों हाथों से पकड़कर कई घंटे रोते रहते हैं, किसके लिए सची माता के लिए कि ये संन्यास ग्रहण करेंगे तो सची माता को सबसे अधिक दुख होगा। फिर निमाई पंडित जाते हैं मुकुंद के पास, मुकुंद सबसे बड़े सिंगर थे गौर लीला में, सबसे सुंदर गाया करते थे, तो मुकुंद के पास जाते और कहते मुकुंद तुम अभी कीर्तन करो, मैं नाचना चाहता हूं। तो मुकुंद को तो लगा कि आज बड़े भावावेश में है, तो मुकुंद इतनी मधुर मधुर कीर्तन करने लगे, गाने लगे, तो वहां निमाय पंडित नाचने लगे। नाचते नाचते वो बोलने लगे कि हे मुकुंद मैं क्या करने वाला हूँ, संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। तो एक कोड वर्ड में बोलते थे वो कहते थे कि मैं अपने शिखा और सूत्र का त्याग करने वाला हूँ। शिखा मीन्स ये जो शिखा है, सूत्र में जने हो। तो जो सन्यासी है, मायावादी सन्यासी, वो शिखा नहीं रखते और ये जनेऊ भी नहीं रखते, उसका मतलब है संन्यास ग्रहण कर रहा हूं। तो मुकुंद बहुत दुखी होते हैं। मुकुंद ने कहा है प्रभु आपको जो सबसे अधिक आनंद देने वाली चीज आपको जो लगती है वो आप करो, आप स्वतंत्र हो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित वहां से गदाधर के पास जाते हैं। गदाधर के पास जाकर कहते गदाधर मैं आप मेरे हृदय की बात बताना चाहता हूँ। गदाधर कहते क्या है? उन्होंने कहा कि मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। तो गदाधर ये सुनकर दुखी हो जाते हैं और गदाधर पंडित ने कहा कि संन्यास लेने से क्या कृष्ण प्राप्ति होगी? हाँ, आपको ये उदाहरण ये उचित नहीं है कि अभी अभी आपका विवाह हुआ है, आपके पास बूढ़ी माता है, उसको त्याग कर कौन से धर्म का स्थापना आप करने जा रहे हो संन्यास लेकर? तो गदाधर पंडित ने तो बहुत बड़ा लेक्चर दिया, लेकिन गदाधर पंडित कहते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है वही आप करो। तो ऐसे और दो भक्तों के पास गए। चैतन्य महाप्रभु ने 5 डिवोटीज के पास जाकर अपना हृदय खोला कि मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। तो ये पूरे नवद्वीप में न्यूज फैली, तो उस समय ये न्यूज सची माता को भी पता चली। सची माता ने एक दिन निमाय को कहा, निमाय क्या तुम संन्यास ग्रहण करने वाले हो? उन्होंने कहा हाँ, और वो बहुत दुखी थी सची माता, रो रही थी। उन्होंने कहा 14 साल की तुम्हारी पत्नी है, उसको छोड़कर तुम संन्यास ग्रहण करोगे? और तो चैतन्य महाप्रभु उसको समझाते हैं, निमाय पंडित उसको कहते हैं कि तुम्हें कुछ शोक करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व जन्म में तुम ही मेरी माता कौशल्या थी। जब मैं किसके रूप में आया था? राम के रूप में आया था। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में आया उस समय तुम देवकी थी, और मैं जब कपिल देव के रूप में आया तो तुम कौन थी उस समय? देवमूर्ति थी। इस प्रकार से उनको बहुत सारी चीजें समझाई और उन्होंने कहा मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। तो फाइनली जब मकर संक्रांति का दिन था, उससे पहले वाला दिन, जिस दिन जो नवदीप में निमाय पंडित का आखिरी दिन था, तो उस दिन सुबह से लेकर शाम तक नवद्वीप के सारे डिवोटीज आते थे और आकर क्या करते थे, उनको कुछ ना कुछ भेंट वस्तु दिया करते थे, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स उनको देते थे, माला देते थे, चंदन, फ्रूट्स, फ्लावर्स। तो पूरे दिन नवद्वीप के भक्त आकर मिल रहे थे और किसी को पता नहीं है कि कल निमाय पंडित संन्यास ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि नवद्वीप का कल्चर था सुबह उठते ही सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को देखने आते थे, फिर गंगा स्नान करने जाते थे, फिर महाप्रभु स्नान करके आते थे, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी की पूजा करके उनके जो विष्णु शालिग्राम शिला थी उनकी सेवा करते थे, बाद में प्रसाद आदि ग्रहण करते थे। तो फिर जब उस दिन की आखिरी सारे नवद्वीप के लोग मिले और रात्रि हो गई थी काफी, तो उस समय एक डिवोटी आता है, आखिरी डिवोटी मिलने आता है। वो कौन थे? खोला वेचा श्रीधर। नवद्वीप में आखिरी में डिवोटी मिलने आए चैतन्य महाप्रभु को कोला वेचर श्रीधर, और वो खाली हाथ नहीं आए। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने कहा भगवान को हम मिलने जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम का संबंध स्थापित करने का ये उपाय है। जब आप किसी को कुछ देते हैं, उनसे कुछ स्वीकार करते हैं, किसी को कुछ खिलाते हैं, उनसे कुछ हम खाते हैं, अपने मन की बात बोलते हैं, उनसे उनके मन की बात सुनते हैं, तो ये 6 चीजें क्या है? षड्विधा प्रीति लक्षणम् रूप गोस्वामी कहते हैं। तो कोलावेचर श्रीधर आए, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, एक चीज लेकर आए थे। इतने गरीब थे कोलावेचर श्रीधर कि उनके पास एक ही धोती थी जिसमें 17 छेद थे, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, और जो झोपड़ी थी उसमें हमेशा ऊपर से बारिश के दिनों में पानी गिरता था। घर में केवल एक ही लोहे का पात्र था, बस इतना ही उनका संपदा था, लेकिन एक सबसे बड़ा धन उनके पास था, वो क्या था? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम। तो कोला में जो श्रीधर निरंतर पूरी रात्रि भर कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे, तो ऐसे कोलावेचर श्रीधर जब मिलने आए सबसे आखिरी में, उन्होंने सोचा महाप्रभु के लिए क्या ले जाओ। तो उन्होंने देखा उनके छत के ऊपर जो पम्पकिन है कद्दू है वो बड़ा सा हो गया है, फूल कर मोटा हो गया है। तो उन्होंने सोचा इसको उठा लेता हूँ चैतन्य महाप्रभु को गिफ्ट। तो वो ले लिया पम्पकिन अपने साथ और चल पड़े निमाय पंडित को ऑफर किया कि आपके लिए मेरा भेटा। भी हम किसी को मिलने जाते तो एप्पल वगैरह ले जाते, आपको कोई मिलने आया कद्दू लेके आए बड़ा प्रभु जी आपके लिए मैं भेंट लाया हूँ कद्दू, आप कैसे सोचेंगे उसके बारे में। हाँ, तो महाप्रभु ने उसको स्वीकारा बहुत आनंद से और सची माता को कहा। और उसी समय एक दूसरा डिवोटी आया जो दूध लेके आया निमाय पंडित को। तो महाप्रभु ने कहा है सची माता आप इसका स्वीट बनाओ। तो आखिरी स्वीट निमाय पंडित ने कहा ग्रहण किया था, नवद्वीप में ग्रहण किया था। और जब ये हुआ उन्होंने वो प्रसाद आदि जो भी ग्रहण किया, फिर जब वो अपने विश्राम करने के लिए रूम में गए और वो लेट गए, तो उस समय विष्णुप्रिया सबसे अधिक दुख किसे हो रहा होगा, संन्यास पति लेता है तो सबसे अधिक दुख किसे होता है, पत्नी को होता है। इसलिए इस्कॉन में इजिली संन्यास नहीं देते, किसी को संन्यास लेना है गृहस्थ को तो इस्कॉन का रूल है कि एक लेटर लेके जाना होता है अपने पत्नी के पास और उसे साइन करवाना होता है पत्नी का परमिशन क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जब अपने एक गृहस्थ शिष्य को संन्यास दिया और फिर दूसरे दिन उसकी पत्नी ऐसी दौड़ते हुए बड़ी बड़ी लाल आंखें लेकर मठ में पहुंची तो उसने सन्यासी जो उनका पति अभी कल संन्यास हुआ था हाथ पकड़ लिया और घर के घसीट के ले गई। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि मैं अपने सन्यासी शिष्य को बचा नहीं पाया। तो फिर तो उस विष्णुप्रिया को बहुत दुख हो रहा था, सारे नवद्वीप में उसने सुना था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि निमाय को पूछूं, पति को पूछूं क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हो। तो फिर ये समय था उस रात्रि में लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में लीला का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि उस रात्रि में जब महाप्रभु विश्राम कर रहे थे तो उस समय उन्होंने वो गई और उनके चरणों के पास बैठ गई, चरणों को मसाज करने लगी तो उसके आंखों से जो आंसू है वो बहने लगे, इतने गर्म थे कि जो गिरते ही उनके चरणों में महाप्रभु निमाय उठ जाते हैं। कहते विष्णुप्रिया क्यों इतना रो रही हो, क्या हो गया तुम्हें। वो कहती है कि मैंने सुना है कि आप संन्यास ग्रहण करने वाले हो। उसने कहा महाप्रभु कहते नवदेव के लोग कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, मैं संन्यास वगैरह कुछ ग्रहण नहीं करने वाला हूँ। अब फिर से वो सो जाते हैं लेकिन विष्णुप्रिया को नींद नहीं आ रही थी। विष्णुप्रिया मध्य रात्रि में फिर से उठती है और उनके हाथ को पकड़ती है और अपने सर में रखती है, कहती कि बताइए कि आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। तो निमाय पंडित कहते हाँ मैं क्या ग्रहण करने वाला हूँ, संन्यास स्वीकार करने वाला हूँ। तो फिर वो बताने लगते, रो पड़ती है महाप्रभु और वो बेड में ही बैठे और वहां उन्होंने इतना लंबा प्रवचन दिया कि पूरे कई एक चैप्टर है उसके बारे में। उन्होंने बताया कि संसारिक जगत के जो संबंध है वो क्या है, अशाश्वत है, सांसारिक सुख भी अशाश्वत है, कुछ समय के लिए है। उन्होंने कहा तुम भूल गए हो, आपका प्राकट्य मेरे साथ इस लीला में भाग लेने के लिए हुआ है। फिर महाप्रभु अपना षडभुज रूप उसको दिखाते हैं वहां है। और फिर उसको बताते हैं कि है विष्णुप्रिया इस संसार में दो ही चीजें क्या है, शाश्वत है और बाकी सारी चीजें अशाश्वत है। तो विष्णुप्रिया पूछते है क्या है वो दो चीजें, तो चैतन्य महाप्रभु कहते एक है कृष्ण का पवित्र नाम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। और चैतन्य महाप्रभु कहते दूसरे हैं कृष्ण के भक्त। इस जगत में हमें दो चीजों का शेल्टर या आश्रय ग्रहण करना चाहिए, तभी हमारी सुरक्षा है और तभी हम कृष्ण के नजदीक हो सकते हैं। तो ये होकर अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में निमाय पंडित उठ जाते हैं। उठकर घर के बाहर निकलने वाले होते हैं तो दरवाजे में कौन खड़ा था? सची माता। सची माता ने जब से ये न्यूज सुना था कि संन्यास ग्रहण करने वाला है निमाय, तब से उनको नींद नहीं आती थी। हर रोज रात्रि में मेन गेट के दरवाजे में खड़े रहा करते थे और सब कुछ बिल्कुल एक मूर्ति की भांति था और केवल आंखों से आंसू बहते थे। तो महाप्रभु निमाय आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूं। तो निमाय पंडित छोड़ते हैं उस स्थान को और एक जो घाट है वहां से गंगा नदी को क्रॉस करके हाँ चले जाते हैं। उनके साथ चंद्रशेखर आचार्य, ब्रह्मानंद भारती भी थे और नित्यानंद प्रभु थे, दामोदर पंडित थे, ऐसे पांच चार पांच डिवोटीज थे। तो चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित वहां से नवदीप से दौड़ते हुए कहां पहुंचते हैं? यहाँ कटवा पहुंचते हैं। इसका नाम कंचन नगर था या कनक नगर भी कहते थे बाद में, अभी तो कटवा पड़ा। और ये जो साइड में समाधि वगैरह देखी तो ये जो एरिया है ये केशव भारती का आश्रम था, जहाँ केशव भारती निवास किया करते थे। और केशव भारती एक बार नवद्वीप में आए थे जब निमाय पंडित पढ़ा करते थे, तो केशव भारती से उन्होंने वो मिले हुए थे पहले से ही और उन्होंने डिजायर भी व्यक्त की थी संन्यास की। और ये दौड़ते हुए आए और केशव भारती को कहते कि आप मुझे संन्यास प्रदान करो। केशव भारती ने देखा ये नव युवक है, इसके बाल सुवर्ण वर्ण सुवर्ण है और बाल भी गोल्डन कलर के हैं। इसको संन्यास दूंगा तो सारे कटवा के लोग मेरा आश्रम जला डालेंगे। तो डर रहे थे, उन्होंने कहा जाओ अपनी माँ से पूछ के आओ, उनसे लेटर लेके आओ, मैं संन्यास दे दूंगा। तो ये निमाय पंडित दौड़ने लगते हैं, केशव भारती कहते रुको रुको। केशव भारती ने सोचा ये तो संन्यास लेने के लिए पागल हो गया है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, इसको संन्यास दे देता हूँ। तो फिर उनको कहा जाओ स्नान करके आ जाओ, संन्यास लेने से पूर्व की तैयारी करो। तो स्नान करने जहां हम गए नदी में गंगा के, वहां महाप्रभु गए थे, वहां स्नान आदि किया। और ये जो वृक्ष है ये 525 साल पुराना है। तो जहां महाप्रभु आकर बैठते हैं और फिर महाप्रभु को जो वो एक नाई था जिनका नाम था मधु, उनका समाधि भी अंदर है। तो ये जो मधु नाई है उनको महाप्रभु कहते हैं कि आप मेरा क्या करो, हेड शेव करो। तो मधु बार-बार सुबह से आया हुआ था हेड शेविंग के लिए, अपने सारे सामान लेकर पहुंचा था और महाप्रभु तैयार थे, स्नान करके ऐसे बैठे थे। मधु बार-बार वस्तुरा लेकर ट्राई कर रहा था सुबह से, शाम हो गई लेकिन उसका हाथ चल नहीं रहा था, कांप रहा था, रो रहा था। और ये देखने के लिए केवल दो चार लोग नहीं थे, कंटक नगर या ये तो कंटक नगर नाम बाद में सची माता ने बोला कंटक चुभने वाला है, यहाँ क्या हुआ है, मेरे बेटे का संन्यास हो गया है, कंटक कांटे के जैसा चुभता है ये स्थान। तो फिर सारे आसपास के हजारों हजारों वृंदावन दास ठाकुर कहते कि अनंत इतने हजारों लोग आ गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो देख रहे थे इस सेरेमनी को कि वो मधु बार बार सुबह से बैठा हुआ है, महाप्रभु सर ऐसा नीचे करके है, कब हेड शो करेगा, शाम हो गए और फिर भी वो उससे वो वस्तुरा नहीं चल रहा था। लेकिन फाइनली उसने महाप्रभु का हेड शो कर दिया और उसने फिर व्रत लिया कि आज के बाद मैं किसी और का हेड शो नहीं करूंगा और अपना ये जो व्यवसाय है वो भी परमानेंटली बंद करके किसी और बिजनेस में बिजनेस शुरू करूंगा। तो ऐसे मधु बार बार जब उनका हेड शो करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित आकर केशव भारती के सामने प्रस्तुत होते हैं। केशव भारती को कहते हैं कि आप मुझे संन्यास ग्रहण कीजिए, हाँ संन्यास मंत्र से दीक्षित कीजिए। तो उससे पहले निमाय पंडित ने कहा कि मुझे कल रात्रि में स्वप्न में मंत्र मैंने सुना था, वो आपको मैं एक बार सुनाता हूँ। तो पहले वो अपने गुरु को दीक्षा देते हैं, केशव भारती के कान में मंत्र बोलते हैं, हम कहते कन्फर्म करना चाहता हूँ यही मंत्र सही है ना। तो केशव भारती उस मंत्र से दीक्षित होते हैं और फिर वो मंत्र किसे किसके कान में बोलते हैं, निमाय पंडित, यही गुरु परंपरा है, भगवान से शुरू होती है। तो ऐसे केशव भारती जब उनको संन्यास ग्रहण कर देते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि अद्भुत ये युवक है और इसका भी एक विशेष नाम होना चाहिए, ऐसा कोई सर्वसाधारण नाम होना नहीं चाहिए। जैसे भक्तों की दीक्षा होती है तो दीक्षा से पहले सोचते क्या नाम होगा मेरा, सोचते ना कि बेस्ट द्वारका टेम्पल में सबसे अच्छा नाम किसका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। हर कोई व्यक्ति दीक्षा के नाम के बारे में सोचता है। हमारे एक भक्त है उनका नाम पड़ा, महाराज ने उनको नाम दिया अयोध्या वासी दास। कौन सा नाम? अभी उसने सोचा रहे कृष्ण भक्त हो, वो अयोध्या का कहां से इधर आ गया, राम भक्त कैसे हो गया मैं। तो महाराज के पास दीक्षा के पास जाते, महाराज मेरा नाम चेंज करिए। महाराज कहते तुम्हारा नाम वृंदावन वासी। प्रभुपाद के बाद प्रभुपाद ने एक बार दीक्षा सेरेमनी किया था लॉस एंजलिस में। एक युवक एक भक्त प्रभुपाद के पास गया, उसका नाम भगवान के दो प्रकार के नाम है, एक है गौण नाम और एक है मुख्य नाम। मुख्य नाम जो कृष्ण के लीला से संबंधित होता है, गौण नाम जैसे परमात्मा जगत व्यापी जगदीश ऐसे ना, ऐसे गौण नाम होते हैं जो कृष्ण के इस भौतिक प्रकृति से संबंधित नाम होते हैं। तो इसका नाम ऐसे गौण नाम पड़ा तो प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद मेरा नाम अच्छा नहीं है। प्रभुपाद ने कहा जो नाम दिया जाता है ना उसमें जो आखिरी शब्द होते हैं ना दो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दास कौन सा शब्द महत्वपूर्ण होता है? प्रभुपाद ने कहा अगले नाम से कुछ लेना देना नहीं है, आपको जो रियलाइज करना होता है दीक्षा के बाद वो ये आखिरी वाला नाम रियलाइज करना होता है कि मैं कौन हूं, दास। और वही महाप्रभु की परंपरा है, गोपीर भरतुर पद कमल और दास दासानु दास। हाँ तो प्रभुपाद ने उसको समझाया। हाँ तो इस प्रकार से वो केशव भारती सोच रहे थे कि इसका कुछ यूनिक नाम होना चाहिए। तो सरस्वती उनके जीवा में आकर बैठती है, वाक सिद्धि होती है ना किसी के पास, सरस्वती उस व्यक्ति के जीवा में बैठती है और वो बोलने लगता है। तो ऐसे ही सरस्वती देवी जो भगवान की सेविका है तो उनके जीवा में आकर बैठती है और वो सोचने लगती है क्या नाम रखा जाए। तो एक अद्भुत नाम उनके मुख से निकलता है, क्या? श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य। जोर से। श्री कृष्ण चैतन्य। और जोर से। श्री कृष्ण चैतन्य। और जोर से। श्री कृष्ण चैतन्य। तो हरिदास ठाकुर भी अपना शरीर छोड़ने वाले थे ना, तो चैतन्य महाप्रभु के पास उन्होंने अपना डेथ प्लान बताया था। कौन सा प्लान? भक्तों को हमेशा एक प्लान अपने जीवन में तैयार रखना चाहिए, डेथ प्लान। मुझे मरना कैसे है बस। हरिदास ठाकुर ने डेथ प्लान बताया कि हे महाप्रभु मैं शरीर को त्यागना चाहता हूं, अपने दो आंखों से आपके मुख कमल का दर्शन करते हुए आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके और जिह्वा से आपका नाम उच्चारण करके श्री कृष्ण चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण बहुत दयालु है और आपकी इस इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन आते हैं हरिदास ठाकुर को मिलने, सारे भक्तों को लाते हैं। हरिदास ठाकुर लेटे हुए थे, हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चरणों को अपने छाती में रखते हैं, अपने नयनों से उनके मुख कमल को देखते हैं और अपने जीवा से क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य। इस नाम का उच्चारण करके हरिदास ठाकुर देह को त्यागते हैं। तो यहाँ केशव भारती ये विशेष नाम देते हैं और इस नाम की खासियत है, ऐसे ही नहीं नाम उन्होंने दे दिया, ये नाम दे दिया क्योंकि वो जानते थे कि निमाय पंडित साक्षात कौन है, श्री कृष्ण है। और चैतन्य मीन्स चेतना, जो सारे जीवों के हृदय में जो सुप्त अवस्था में कृष्ण चेतना है उसको जगाने का सामर्थ्य रखते हैं वो कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य। इसका दूसरा अर्थ ये भी है, श्री मीन्स श्रीमती राधा रानी। तो श्री कृष्ण जो कृष्ण राधा रानी की चेतना में है, चैतन्य किसकी कॉन्शियसनेस में है, हाँ हमें कौन सी कॉन्शियसनेस धारण करनी है, हमें कृष्ण कॉन्शियस होना है। लेकिन वही कृष्ण कौन सा कॉन्शियस बनते हैं, राधा कॉन्शियस। राधा कॉन्शियस जब कृष्ण बनते तो उनको क्या कहते हैं, श्री कृष्णा चैतन्य। तो ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य ये नामकरण उनका होता है। और फिर जैसे संन्यास होता है डंडा लेकर इतना नाचने लगते हैं श्री कृष्ण चैतन्य, ये महाप्रभु नाम उनको जगन्नाथपुरी में जाके मिला। कहां मिला? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु कहलाए, क्योंकि राधा रानी के जो महाभाव है उन लक्षणों को प्रकट करने लगे जगन्नाथ को देखकर। तो ये पूरा नाम उनको बाद में हुआ। हाँ, तो ये श्री कृष्ण चैतन्य। तो जब उनका संन्यास हुआ तो इतने आनंदित हो गए, नाचने लगे। इतना नहीं, उनके जो गुरु थे केशव भारती उनका आलिंगन करके उनके साथ नाचने लगे। और महाप्रभु के स्वर से जो ओल्ड थे केशव भारती वो भी अपना कमंडलू दंडा यहाँ वहां फेंक के उनके साथ नाचने लगे। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि कितने घंटे नृत्य हो रहा था। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अभी इस भव संसार लेने के संन्यास लेने का यही उद्देश्य है कि इस भव सागर को पार करना चाहता हूं अपना मन शरीर वाणी मुकुंद की सेवा में नियुक्त करके। संन्यास का मतलब यही है कि मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं उनकी सेवा में वो व्यक्ति 100% शरीर मन वाणी से समर्पित होता है। तो फिर वो कहते कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, तो वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ आकाशवाणी होती है जिसे कहते हैं कि आपको अभी वृंदावन नहीं जाना है, हाँ आप बाद में वृंदावन गमन कीजिए। फिर यहाँ से नित्यानंद प्रभु उनको शांतिपुर ले जाते हैं। फिर वहां उनकी मदर उनको कहती कि आप जगन्नाथपुरी में निवास करो। तो ये वो स्थान है जहां चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। और संन्यास जैसे प्रभुपाद ने कहा संन्यास किस लिए है? दूसरों के लिए है। हाँ, संन्यास का जो जीवन है वो दूसरों के लिए है। प्रभुपाद कहते हैं कि संन्यास का स्पिरिट हमारे अंदर होना चाहिए, चाहे हम ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, लेकिन ये संन्यास का जो मूड है, संन्यास का भावना है, वो होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद के जो शिष्य थे या उनकी जो शिष्याएं थी उन सबके अंदर ये मूड था, किस चीज का? संन्यास का स्पिरिट। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बड़े बड़े सन्यासी नहीं कर पाए वो प्रभुपाद के नए नए जो पति पत्नी हैं उन्होंने जाकर प्रचार करके दिखाया लंदन आदि इतने शहरों में जाकर। तो प्रभुपाद कहा करते थे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सन्यास का स्पिरिट हमारे हृदय में हो, चाहे हम किसी भी वर्ण या किसी भी आश्रम में क्यों ना हो। तो इस वृक्ष के नीचे महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था। फिर आपने यहाँ देखा केशव भारती का जो समाधि आदि है। और यहाँ जैसे आप घुसते थे वाइट है ना टॉम मंदिर है, उसमें गदाधर दास का समाधि है और चैतन्य महाप्रभु के केशों का समाधि है। जो बाल निकाले गए तो उनका क्या है? समाधि है। तो फिर यहाँ ये जो विग्रह है इनका नाम है प्राण गौरांग। क्या है? प्राण गौरांग। हमें श्रीखंड जाने वाले हैं, श्रीखंड बहुत अच्छा स्थान है। तो श्रीखंड में एक महान डिवोटी हुए हैं जिनका नाम था नरहरि सरकार। क्या नाम था? तो नरहरि सरकार ने 3 गौरांग बनाए थे। ये सबसे बड़े हैं, फिर एक मिडल है और एक छोटे है। तो मिडल वाले पहले बांग्लादेश में थे, अभी उनको यहाँ लाया है। तो श्रीखंड में ये दोनों गौरांग वहां है, तो प्राण गौरांग वहां है। तो यहाँ नरहरि सरकार द्वारा स्थापित ये गौरांग महाप्रभु हैं। और फिर गदाधर दास, एक तो गदाधर पंडित है और दूसरे हैं गदाधर दास, ये दो गदाधर गौर लीला में है। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है और गदाधर दास राधा रानी की जो सौंदर्य है या उनकी जो अंग कांति है उसका जो विग्रह रूप है वो कौन है? गदाधर दास है। तो ऐसे गदाधर दास एक गौर लीला में दोनों के बहुत क्लोज संगी थे, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के। तो ऐसे गदाधर दास नित्यानंद प्रभु के साथ आते हैं। और गदाधर दास वास्तव में यहाँ इस मठ की स्थापना करते, विग्रहों को इंस्टॉल करते हैं। और गदाधर दास इतने बड़े प्रचारक थे, सदैव कृष्ण नाम में मग्न रहा करते थे। एक दिन वो उनके गांव एडिया ग्राम उनका गांव था, वहां एक दिन कृष्ण नाम में इतने उन्मत्त हो गए थे कि वहां का जो काजी था मुस्लिम शासक उसके घर में जाकर जोर जोर से चिल्लाते कि आप मुझे आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। तो काजी को थोड़ा गुस्सा आता है, वो आता है कहते हैं बताइए क्या बात करना चाहते हैं। कहते हैं अभी चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं और आप आज क्या करो, हरे कृष्णा बोलो। क्या बोलो? हरे कृष्णा। तो काजी देखते हैं तो पागल तो नहीं हुआ है। काजी कहता है कि मैं आज हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा, कल बोलूंगा। क्या बोला काजी? आज हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा, कल बोलूंगा। ये सुनकर धराधर दास कहते अरे आप कल क्या, आपने क्या कर दिया, आज ही बोल दिया है। तो गदाधर दास आनंदित होते हैं और वो काजी गदाधर दास के चरणों में गिरता है और उसके हृदय का परिवर्तन करते गदाधर दास। तो ऐसे गदाधर दास सदैव गोपी के भाव में रहा करते थे और एक बार गंगा से जल लेके आ रहे थे तो गोपी की मुद्रा में ऊपर वो कहते किसी को दही लेना है, दही दूध लेना है, तो हमेशा वृंदावन के मोड़ में मग्न रहा करते थे। तो ऐसे गदाधर दास ने एक गोपाल लड्डू गोपाल की स्थापना भी की थी उनके विलेज में एडिया ग्राम। जो नित्यानंद प्रभु जब वहाँ आए तो उन्होंने उस गोपाल को अपने यहाँ छाती में रखकर नित्यानंद प्रभु ने बहुत अधिक नृत्य किया है। तो इस प्रकार से ये स्थली बहुत विशेष है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था दूसरों के लिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं हम दुखी क्यों रहते हैं जीवन में, क्योंकि जब हम जितना अधिक अपने लिए जीते हैं ना, अपने स्वार्थ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते, कभी भी हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। लेकिन हम जब शुरू करते हैं दूसरों के लिए जीना तो आप देखेंगे आपके पास अनलिमिटेड हैप्पीनेस आपके पास होगा, हमेशा हम सुखी होंगे। यही तो प्रभुपाद का जीवन। प्रभुपाद किसके लिए जिए? दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। तो डिवोटी मीन्स जिसका जीवन दूसरों के हित के लिए समर्पित होना चाहिए। हाँ, इसलिए कृष्ण बलराम को कहते हैं जब वो गोचारण करने के लिए गोवर्धन की ओर जा रहे थे तो वृक्ष जब कृष्ण और बलराम को देखकर झुक गए और उनके फल आदि, तो कृष्ण कहते देखो बलराम ये सारे वृक्ष ना आपको प्रणाम कर रहे हैं। बलराम कहते मुझे नहीं, ये किसको कर रहे हैं? आपको। फिर कृष्ण ने उन वृक्षों का स्तुति करना शुरू किया। कृष्ण कहते देखो वृक्षों का जीवन वो अपने लिए नहीं जीते, वो सदैव दूसरों के लिए, उनके जो जड़े हैं, उनके जो छाल है, उनकी पत्तियां हैं, उनके फूल है, उनके फ्लावर्स है, लकड़ है, वो सब किसके लिए है? दूसरों के लिए। उसी वे कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन भी वृक्षों के समान होना चाहिए जो दूसरों के हित के काम आ जाए। इसलिए महाप्रभु फिर कृष्ण कहते हैं कि कैसे हमें सेवा करनी चाहिए, प्राणे अर्थे धिया वाचा, चार चीजें कृष्ण ने कही कि दूसरों के लिए हमें इन चार चीजों से सर्व करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला है प्राण, अपना लाइफ लगा दो कृष्ण की सेवा में, दूसरों की सेवा में। इसको भगवान फल चाहते प्राण। कोई कहते कि नहीं नहीं मैं मेरा प्राण नहीं लगा सकता, लाइफ नहीं लगा सकता, तो कृष्ण कहते प्राणे नहीं तो क्या लगाओ? अर्थे, अपना अर्थ मीन्स प्राण से भी प्रिय पैसा है हमें, है कि नहीं? चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, तो धन को लगाओ कृष्ण की सेवा में। कोई कहते वो नहीं है मेरे पास प्राणे अर्थे, तो कृष्ण कहते धिया, अपना बुद्धि लगाओ। कहता मैं तो बहुत मंद बुद्धि का हूं, तो कृष्ण कहते ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, क्या लगाओ? वाचा। और वाचा कैसे लगा सकते हो? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से हम अपने वाणी को कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं जो भी उनके आंदोलन में हो, महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है या तारे यही देश। आप क्या बनो? गुरु बनो। सबको अच्छा लगता है गुरु बनना? प्रभु कोई पुकारता है हमें तो कितना अच्छा लगता है, और उसमें भी गुरु बनना अमेजिंग है। तो इसलिए महाप्रभु कहते गुरु बनो, बहुत गुरुओं की आवश्यकता है हमें। हाँ, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जारे देखो तारे कहो, जिसको भी देखोगे उसे कृष्ण का उपदेश दो। और कृष्ण का उपदेश दो है भगवद गीता और श्रीमद भागवतम। इन सबका उपदेश जीवों को देने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष स्थली है गदाधर दास और चैतन्य महाप्रभु का संन्यास स्थान। तो यहाँ हमें विशेष प्रार्थना करनी चाहिए कि वो संन्यास स्पिरिट, दूसरों के लिए जीवित रहना, दूसरों के काम में आना, ये भावना हमारे हृदय में डे बाय डे वृद्धिंगत हो, ये भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु के, श्री नित्यानंद राम के, कठमादाम के, पदित पावन श्रील प्रभुपाद के, हिताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो हम यहाँ से निकलेंगे, हमें सीधा